Joy es mira al mar. Hi ha pocs núvols i el sol il·lumina trossets de mar, donant-li una profunditat més apreciable. Joy ja s'ha mullat els peus i camina pel trencant, massa tranquil, molt relaxat. Joy s'hi fica, no deixa de mirar ni per un moment l'horitzó. Sembla que s'hi pogués arribar. Com la mort, a Joy comença a semblar-li que més enllà de l'horitzó hi ha d'haver alguna cosa més que el que diuen els mapes. En Joy ja és lluny de la platja, ni de bon ritme. No vol sortir-ne, només mira endins. Continua nedant i nedant i nedant. Cada cop és més lluny i la seva convicció de no voler tornar es fon i en deixa veure una de més planera. No poder tornar. Es fa evident que ja ha consumit més de la meitat de les seves forces. No bufa ni gota de vent que el pogués ajudar. I, a més, si tornés, tampoc no sabria per què. Joy no pot tornar-hi. I, posats a morir, és més romàntic fer-ho nedant cap a dins. Molt més tard, quedaríeu sorpresos de com es poden allargar les forces. Joy va arribar al més enllà. Explicar-vos el que va veure li semblava injust. De tota manera, ens hi estaria esperant. Veure'l era una qüestió de paciència, i a Joy la paciència se li havia acabat un matí mirant la mar, tot estant massa tranquil, molt relaxat.